kako se osjeća. Vrela noć avanturu predosjeća, sve mi kaže da ovo je veče za nas. Tvoja koža na ljubav mi miriše, da si bliže još bilo bi previše, da si bliže već bila bi moja da znaš. Voli me ove noći ne štedi, slobodno dođi pa me zavedi, daj mi usne od kojih mi zastaje da. Lagano, samo lagano kreni, vidiš da nije lako ni meni, da sam lud samo kada me ti pogledaš. Taj osmije blag, to što skrivaš do koga je srca trag, a ja tajne sve puteve odavno znam. Ljubi nježno da padem na koljena, ja već lutim da moja si voljena, zato uzmi što spreman sam noćas da dam. Voli me ove noći ne štedi, slobodno dođi pa me zavedi, daj mi usne od kojih mi zastaje da. Lagano, samo lagano kreni, vidiš da nije lako ni meni, da sam lud samo kada me ti pogledaš. Štedi, slobodno dođi pa me zavedi, daj mi usne od kojih mi zastaje da. Lagano, samo lagano kreni, vidiš da nije lako ni meni, da sam lud samo kada me ti pogledaš. Voli me ove noći ne štedi, slobodno dođi pa me zavedi, daj mi usne od kojih mi zastaje da. Lagano, samo lagano kreni, vidiš da nije lako ni meni, da sam lud samo kada me ti pogledaš.